अजा शब्द को लेकर के विचार हो रहे हैं। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुभिः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो हेको जुषमाणो नुषेते जहात्येनाम भुक्तभोगाम अजन्यः। स्वता सुतर उपनिषद की इस मंत्र में अजा शब्द का सांख्य कहता है वो मूल प्रकृति ही अजा, उसी को ही लिया गया क्योंकि वही शुक्ल कृष्ण और लोहित रूप है। शुक्ल कृष्ण लोहित का अर्थ होता है ये सत्व रज, सत्व तम रज, ये तीनों गुण ये अजा ही है और वो नित्य है, मतलब परिणामी नित्य है किंतु नित्य है, उसका जन्म नहीं होता, न जायते इति अजा। इसलिए सांख्य तत्व में जो मूल प्रकृति उसी को ही लेना चाहिए। तो सिद्धांत कहा कि ये सांख्य तत्व का अजा को लेने का ये मतलब इस प्रकार की कोई प्रकरण इत्यादि प्रमाण नहीं है, आप केवल यौगिक अर्थ को लेकर के अजा शब्द व्यवहार मतलब नहीं कह पाएंगे कि अजा न जायते अजा कह करके वो प्रधान को कहता है। जैसे चमस वध अविशेषात कहा और बाग बिलस चमस ऊर्ध्वबुध्न, चमस का संज्ञ मतलब चमस का उसका लक्षण दे दिया और बाग बिल ऊर्ध्वबुध्न, तो अरबाग बिल ऊर्ध्वबुध्न अगर इसी से चमस को कहेंगे तो ये तो गिरी गुहादि ये भी सब चमस हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ यौगिक अर्थ को लेकर के आप निर्धारण नहीं कर पाएंगे। फिर निर्धारण कैसा होगा, कुछ प्रकरण इत्यादि अन्य लिंग सब होना चाहिए। तो इसलिए अजा शब्द यहाँ सांख्य मूल प्रकृति परक नहीं है। तो फिर क्या है, सिद्धांत कहता है कि ये तो छांदोग्य उपनिषद में जो तेजो अप अन्न ये तीनों सृष्टि का तीनों भूतों का सृष्टि कहा गया, वो सृष्टि का मूल कारण है मतलब परमात्मा, जो परमात्मा की माया सहायक हो करके उत्पन्न करते हैं। तो ये अजा शब्द वही माया को ही कहता है। तो माया को कहने के लिए अजा शब्द क्यों व्यवहार किया जाएगा, तो सिद्धांत उसके लिए कहता है कि जैसे आदित्य को मधु कह दिया गया, तो आदित्य को मधु कहने का ये थोड़ा संबंध है कि आदित्य सबको सुख देता है जैसे मधु सुख देता है, इसलिए आदित्य को मधु कहा गया। इसी प्रकार की यहाँ अजा क्यों मूल प्रकृति को कहेंगे, तो वहाँ आगे फिर ये आगे वाला सूत्र में कहेंगे, क्योंकि अजा शब्द का अर्थ होता है ये जो छागा छागो छागा, तो जैसे वो छागा कहीं हो सकता है कि मतलब चित्र वर्ण नाना वर्ण वाला हो सकता है और वो छागा वो दो चार बच्चा देता है, तो इसलिए बहु ही प्रजा है स्वरूपा है, तो वो जो बच्चे होते हैं वो भी ऐसे चित्र वर्ण वाले होंगे। तो इसी को अर्थात जैसे प्रकृति से आगे सब आकाश तत्व तो फिर आगे वायु आगे तेज जल ये सब उत्पन्न होते हैं, प्रकृति का जो सब धर्म है मतलब माया का जो धर्म है तो अनिर्वचनीयता है जड़ है वो सब आगे आगे देखते हैं। इसी प्रकार की ये छागा का भी जो सब आगे बत्सा होते हैं वो भी सब उसी प्रकार के होते हैं, इसलिए इस सादृश्य लेकर के छागा शब्द का मतलब छागा शब्द का पर्यायवाचक जो हो जाए उसको व्यवहार कर दिया गया। अर्थात यहाँ वही माया को ही लेना है, सिद्धांत मत में माया को ही लेना है। तो शब्द तो व्यवहार किया गया, लोक प्रसिद्ध छाग है उसी को लेकर के तुलना करके कह दिया गया, ये तो गौण प्रयोग। आगे टीका में उत्तर सूत्र व्यावर्त्याम शंकाम आह, आगे सूत्र में जो शंका का व्यावृत्ति किया जाएगा वो शंका हो जाएगा व्यावर्त्या, वो शंका को पहले दिखाते हैं भाष्य में। तत्र तु इदं तच्छीर एष ह्यर्वाग् बीलस् चमस ऊर्ध्वबुध्न इति वाक्यशेषा चमस विशेष प्रतिपत्तिर्भवति। पूर्व पक्ष कहता है आपने कह दिए कि अर्वाग् बील चमस ऊर्ध्वबुध्न, इतने लक्षण से अगर अर्वाग् बील ऊर्ध्वबुध्न लक्षण चमस का कहेंगे तो गिरी गुहा भी हो जा सकता है, किंतु गिरी गुहा नहीं होगा क्योंकि वाक्य पूरा देखिए इदं तच्छीर, शीर को ही यहाँ अर्वाग बिल ऊर्ध्वबुध्न कहता है। शीर अर्थात जो मनुष्य कपाल वो नीचे की तरफ छिद्र है ऊपर की तरफ ये गोलाकार है, तो इदम तत् शीर ऐस ही अर्वाग बिल चमस ऊर्ध्वबुध्न, आप वाक्य शेष लेकर के देख लीजिए, यहाँ तो निश्चय है, यहाँ कोई शंका नहीं। आप जिसको दृष्टांत तो न देते हैं वो वाक्य शेष से निश्चय हो जाता है क्या अर्थ। तो इसी प्रकार की अजाम एकाम यहाँ आप उसको मतलब वेदांत के अनुसार जो माया कहते हैं त्रिअन्न लक्षणा कहते हैं, मतलब तीन भूत लक्षण तेज आपह और अन्न, चांदो के में तीन ही सृष्टि हुआ है। ये जो इस लक्षण जो प्रकृति को कहते हैं तो ये उसको कहने के लिए आपके पास और कोई ऐसा लिंग है क्या? जैसे यहाँ तो इदम तो शिरो ये साक्षात श्रुति है, चमस क्या है कहते हैं शिरो को ही चमस क्या कहा गया। इसी प्रकार की आप अजा शब्द से जो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया सृष्टि का कारण, तो उसको कहने के लिए आपके पास ऐसा कोई लिंग नहीं है, तो आप क्यों लेंगे? तो सांख्य का प्रकृति को ही लेना चाहिए, ये सांख्य कहता है। इदम तो क्षीर ऐस ही अर्वाग विलस चमस ऊर्ध्व बुद्धन इति वाक्य से साथ चमस विशेष प्रतिपत्तिर भवति। चमस क्या पदार्थ है उसका विशेष प्रतिपत्ति निश्चयात्मिक ज्ञान हो जाती है, क्योंकि हो जाता है क्योंकि इदम तो क्षीर कह दिया गया। यह पुनः केयम अजा प्रतिपत्तव्या, तो यहाँ फिर अजा शब्द से किसको लेना चाहिए? आप अगर कहते हैं कि सांख्य मूल प्रकृति को नहीं लेंगे फिर किसको लेना चाहिए, ये पूछता है पूर्व पक्ष। अत्र ब्रह्मः यहाँ सिद्धांत उत्तर देता है, ज्योति रूपक्रम तु तथा ह्यधीयत एके। ज्योति रूपक्रम तु तथा ह्यधीयत एके। ज्योति रूपक्रम तु तथा ह्यधीयत एके। ज्योति रूपक्रम तु तथा ह्यधीयत एके। ज्योतिर उपक्रम बहुव्रीह है, ज्योतिर उपक्रम यस्या अजाया सा अजा ज्योतिर उपक्रम। छांदो के उपनिषद में जो सृष्टि कही गई है उसमें पहले ज्योति की सृष्टि हुई, तेज तो तेज वो असृजत वो आरंभ में हुआ, आगे फिर वो तेज, आगे फिर वो तद अपह असृजत, आगे फिर ताहा अपह अन्नम असृजंत, इस प्रकार का आ गया। तो ज्योति उपक्रम बहुव्रीह है, वो अजा कैसा है कहते हैं जिसका प्रथम शब्द वहां ज्योति शब्द से कहा गया, तेजो अब अन्न लक्षण तीन है। तू तू का अर्थ अवधारण अर्थ में उसी को ही कहा गया, ज्योतिर उपक्रम को ही अजा शब्द से कहा गया। क्यों? तथा ही अधीयते एके, एके अर्थात छंदोगा साखी न, छंदो के शाखा वाले अधीयते, इसी प्रकार की वो लोग स्मरण करते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। कैसे कहते हैं तथा ही अर्थात तेज आदि रूप से वो अजा को जानते हैं, तेज आदि नाम। क्यों? अजा के लिए आपका यहाँ लक्षण दिया जाता है लोहित शुक्ल कृष्णा, तो लोहित शुक्ल कृष्ण ये कौन है कहते हैं छांदोग्य श्रुति में लोहित शुक्ल कृष्ण से ये मतलब तेज जल और अन्न को कहा गया है, इसलिए लोहित शुक्ल आदि रूप ये तेज अप और आप और अन्न का है ऐसे तथा तथा अर्थात तेज आदि नाम रोहित आदि लक्षणम, लोहित आदि रूपम तथा शब्द का वही अर्थ है, तेज आदि नाम रोहित आदि रूपता ये ही अधीयते छंदो के शाखा वाले, तेज आदि वो रोहित रूप वाले हैं उसी को ही वो लोग पढ़ते हैं, इसलिए रोहित लोहित शुक्ल कृष्णा से तेज अब और अन्न को लेना है। भाष्य में परमेश्वराद उत्पन्ना ज्योति ज्योति ही प्रमुखा तेजो वन्न लक्षणा चतुर्विधस्य भूत ग्रामस्य प्रकृति भूता इयम अजा प्रतिपत्तव्या। पूर्व पक्ष पूछता था कि के इयम अजा प्रतिपत्तव्या, का इयम अजा, तो सिद्धांत कहता कि परमेश्वरात उत्पन्ना ज्योति प्रमुखा, क्योंकि तत् तेजो ऐक्षत जो सद ब्रह्म था वही पहले तेजो ऐक्षत, तो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ तेज प्रमुखा, प्रमुख अर्थात प्रथम हुआ तेजो अब अन्न लक्षणाम लक्षणा अजा, मतलब वही जो हुआ सृष्टि हुई तेजो अब अन्न लक्षणा, लक्षण अर्थात स्वरूप, लक्षण स्वरूप तेजो अब अन्न स्वरूप। और ये क्या है कहते हैं चतुर्विधस्य भूत ग्रामस्य प्रकृति भूता, जो चार प्रकार की भूत होते हैं टीका में दे दिया। चतुर्विधस्य इति जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज रूपस्य इति चार प्रकार की भूत, भूत अर्थात यहाँ जीव भूत, और जो जड़ वो तो अलग है, चार प्रकार के भूत अर्थात जीव। तो आगे मूल में चतुर्विधस्य भूत ग्रामस्य प्रकृत भूता प्रकृति भूता इयम अजा प्रतिपत्तव्या। तो अजा शब्द से वही जो भूत ग्राम का प्रकृति भूता है, चार प्रकार के भूतों का प्रकृति है, तेजो अव अन्न लक्षण, उसी को ही लेना चाहिए। सूत्र में जो तू शब्द वो अवधारणार्थ निश्चय यही लिया जाना चाहिए। भूतत्रय लक्षणा एव इयम अजा विज्ञेया न गुणत्रय लक्षणा। तो सांख्य मत में गुणत्रय लक्षणा, लोहित शुक्ल कृष्ण से तीनों गुणों को लेना है, तो सिद्धांत मत में ये तीनों भूतों को लेना है। भूतत्रय लक्षणा एव इयम अजा। टीका में स्मृति उक्ता कुतो न ग्राह्या, सांख्य कहते हैं सांख्य स्मृति में जो अजा कहा गया वो क्यों नहीं लेना है, कस्मात इति भाष्य में कस्मात कस्मात संख्य पूछता है, सिद्धांत उसका उत्तर देता है टीका में। श्रुते है श्रुत्यंतरात अर्थ ग्रहो युक्त, एक श्रुति का अर्थ के विषय में संशय होने से श्रुति अंतरात ग्रह, दूसरा श्रुति से उसका निश्चय कर लेना चाहिए। क्यों लेना है, क्यों स्मृति से नहीं लेंगे, कहते हैं साजात्या श्रुति श्रुति साजात्य हुआ, और दूसरा है कि मूल अनपेक्षित्वा, श्रुति को जब आप आश्रय करते हैं दूसरा श्रुति को, वो श्रुति भी अपौरुषेय है, आप जब स्मृति को आश्रय करते हैं वहां मूल अपेक्षा होगा, ये स्मृति कौन बनाया, क्या ये श्रुति को आश्रय करके हुआ नहीं हुआ, इसलिए मूल अनपेक्षा हो गया श्रुति, मूल अनपेक्षा होने से ये प्रमाण है। तो जहां मूल की अपेक्षा रहेगा वह मूल के प्रमाण के अनुसार इसकी प्रमाण श्रुति, किंतु मूल अनपेक्षा अर्थात स्वतः प्रमाण है और साजात्य ये सिद्धांति कहता है। तथा ही भाष्य में तथा ही एके साखीनस, साखीनस टीका में कहते हैं साखीनस छंद होगा, छंद के उपनिषद का ये छह चार ये प्रथम मंत्र ही ये है, दिया है क्या नहीं दिया। अच्छा ये जो यद अग्ने रोहित रूपम तेजसस तद रूपम यद शुक्लम तद अपाम यद कृष्णम तद अन्नस्य अपागाद अग्नेर अग्नित्वम वाचारम्भणम विकारो नामधेय त्रीणी रूपाणी इत्येव सत्यम। ये छह चार एक शायद है छंदोग्य का। अच्छा आगे भाष्य में तथा ही एके एके अर्थात साखी न शाखा वाले छंदोग्य शाखा वाले छंदोगा तो साखी न तेजो अब अन्नानं परमेश्वराद उत्पत्तिम आमनाय तेषामेव रोहितादि रूपतम आमनंति। छंदोग्य शाखा वाले तेजो आप और अन्न इनका परमेश्वराद उत्पत्तिम आमनाय, परमेश्वर से उनका उत्पत्ति होती है ऐसे आमनाय आमनाय पठित्वा तमना ना शब्द शब्द करणे ना व्यक्ताइम वाची शायद है अर्थात पठित्वा तेसा में वो वही जो तेजो अब अन्न उन्हीं का ही रोहितादि रूपतम आमनंती उनका रोहितादि रूप कहते हैं जैसा दे दिया मंत्र। यद अग्ने रोहितम रूपम अग्ने क्या विभक्ति हो जाएगी षष्ठी तो षष्ठी अग्नि का क्या होगा अग्नि है होगा तो रोरी रोरी से गया। तो यद अग्ने रोहितं रूपम तेजसस तद रूपम अग्नि में जो रोहित रूप दिखता है रोहित अर्थात लोहित तो वो तेज का ही रूप है अर्थात अग्नि त्रिविकृत हुआ है उसमें जो लोहित है वो तेज का। और यद शुक्लम अग्नि में जो शुक्ल वर्ण दिखता है तद अपाम यद कृष्णम तद अन्नस्य इति तानि एव इह तेजो अवन्नानि प्रतिभिज्ञाय प्रत्यभिज्ञायन्ते रोहितादि शब्द सामान्यत। वही जो छांदोग्य का तेजो अव अन्न वही यहाँ जो श्वेता सूत्र उपनिषद का मंत्र में वो उन्हीं का ही प्रतिभिज्ञा हो रही है। रोहित आदि शब्द सामान्य छांदोग्य में भी रोहित लोहित शुक्ल और कृष्ण है, यहाँ भी लोहित शुक्ल कृष्ण है, प्रतिभिज्ञा हो जाती है। ठीक है, साखीन छंदोगा छंदोग्य शाखा वाले पढ़ते हैं। किंच लोहितादि शब्देरपि द्रव्य लक्षणा न्याय, श्वेता सूत्र उपनिषद में लोहित शुक्ल कृष्ण इसको लेकर के विवाद हो रहा है, तो ये लोहित शुक्ल कृष्ण ये यहाँ कोई द्रव्य को कह रहा है और आप उसको गुण में ले रहे हैं, सत्व रजतम गुण में द्रव्य वाचक शब्द को गुण में लक्षणा करके उस गुण वाला मूल प्रकृति को ले रहे हैं और हम ये द्रव्य वाचक शब्द को सीधा द्रव्य में ही कह रहे हैं। लोहित शब्द का अर्थ हो गया तेज, श्वेता सूत्र में जो लोहित है वो द्रव्य वाचक है क्योंकि अजाम लोहित शुक्ल कृष्णाम समानाधिकरण किया है, तो ये द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक है तो हम कहते हैं, वेदांति कहते हैं, हम कहते हैं कि ये सीधा लोहित का अर्थ ये तेज रूप मतलब तेज ये द्रव्य हो गया, ये सीधा द्रव्यवाचक होगा। अथवा अगर आप लोहित से लोहित रूप लेंगे तो लोहित रूप वाला ये द्रव्य को ही कहेगा, रूप से लोहित एक रूप होता है अथवा रूप वाला द्रव्य होगा, किंतु वो एक जो गुण को जाने के लिए ये कैसे आपको लक्षण ही करना पड़ेगा। अगर आप लोहित से लोहित रूप लीजिए वो तो शक्ति वृत्ति हुआ, नहीं तो वो रूप वाला वो द्रव्य को लीजिए मतुप का रूप करके ये भी कर सकते हैं, किंतु लोहित से जब आप रज गुण को जाएंगे ये तो कोई सीधा संबंध नहीं है। आप कहेंगे कि लोहित का धर्म हो गया रंजन, रजोगुण का धर्म हो गया रंजन, सादृश्य दे करके आप लक्षणा भी यहाँ गौणी लक्षणा करते हैं, और हम अगर रूप को कहेंगे लोहित रूप को तो शक्ति वृत्ति से कहेगा, लोहित रूप वाला अगर तेज को कहेंगे तो वो भी सीधा लक्षणा होगा क्योंकि सबके संबंध। तो सिद्धांत कहता है कि हमारा या तो आप सीधा रूप को लीजिए शक्ति वृत्ति से, नहीं तो सक्य संबंध लक्षणा होगा, आपका मत में तो गौणी लक्षणा होगा सादृश्य को लेकर के, वो तो दूर पड़ेगा विप्रकृष्ट होगा, ये सिद्धांत का तात्पर्य। भाष्य में यद अग्ने रोहितं रूपम तेजसस तद रूपम यद शुक्लम तद अपम यद कृष्णम तद अन्नस्यति तान्येव इह तेजोपन्नानि प्रत्यभिज्ञायते रोहितादि शब्द सामान्य। तो जो श्वेता सूत्र में है वो छांदोग्य का ही प्रतिभिज्ञा हो रही है। रोहितादि नाम टीका में किंच लोहितादि शब्देरपि द्रव्य लक्षणा न्याय, द्रव्य को ही लेना चाहिए क्यों, अव्यवधानात अव्यवधानात अर्थात आपको सीधा रोहित रूप लेकर के आपको साक्षात लक्षणा से आप द्रव्य ले सकते हैं, व्यवधान कम होगा, और न तो रंजनीयत्वादि गुण व्यवहिता सादृश्य गौणी लक्षणा करेंगे तो ये अधिक व्यवधान हो जाएगा सत्वादि गुण लक्षणा। तो ये लोहित से रंजनीयत्वादि गुण सादृश्य को लेकर के सत्व गुण में आप गौणी लक्षणा करते हैं, ये तो विप्रकृष्ट होगा। रोहितादीनम प्रतीक रोहितादी न लोहितादिव्या रोहितादी आगे भाष्य में रोहितादीनाम च शब्दानाम रूप विशेषेषु मुख्यत्वात्, रोहित शुक्ल कृष्ण ये रूप विशेष में मुख्य शक्ति वृत्ति से ये तो रूप को कहेगा मुख्यत्वात्, और अगर आप वो गुण वाला को मतलब वो अगर रूप वाला को कहेंगे तो आप सक्य संबंध से साक्षात लक्षण हो जाएगा, और भक्तत्वात् गुण विशेष गुण अर्थात सत्वादि सत्व आदि गुण विषय में लेंगे तो भक्त भक्त अर्थात तो गौण तो भाग भज धातु से अगर निष्ठा करेंगे तो भक्त बनेगा, तो भक्त होने से अर्थात निजंत करके करना होगा, भज धातु से निज कर देंगे तो हो जाएगा भाजी, भाजी के पर में अगर निष्ठा करेंगे तो निष्ठायाम सेठी इणी का रूप हो जाएगा भज भज आगे तो जो चोक उसे क हो जाएगा तो भक्त, इस प्रकार भक्त शब्द का अर्थ होता है गौण। तो रोहितादि नाम शब्दानाम रोहितादि शब्द रूप में तो मुख्य है शक्ति वृत्ति से कहेगा, किंतु अगर आप सत्वादि गुण को लेंगे तब तो वो गौण प्रयोग होगा, भक्तत्वाद भक्तत्वाद गौणत्वाद। ठीक है, हमें ननु साकांत अभी पूर्व पक्ष कहता है आप अभी स्वतः सूत्र का समाधान करने के लिए छांदोग्य को आप आश्रय करते हैं, तो वो भी तो विप्रकृष्ट होता है, हम स्मृति कहते हैं आप श्रुति कहते हैं उसको लेकर के। ननु शाखांतरेण अर्थात छांदोग्य शाखा के द्वारा शाखांतरस्थ मंत्रस्य अर्थात स्वतः सूत्र मंत्रस्य निर्णय कथम, ये कैसे हो जाएगा? ये कहते ना किसी देश में है कि आप दक्षिण पार्श्व में चलेंगे गाड़ी चलाएंगे, तो वो नियम ला करके वाम पार्श्व में चलने वाले में चलेगा? ये नहीं होगा, पूर्व पुरुषी का ऐसा ही बुद्धि है। शाखांतरस्थ मंत्र से निर्णय कथम इत्यत आह, उत्तर देते हैं असंदिग्धे न, भाष्य में असंदिग्धे न च संदिग्ध से निगमनम न्यायम मन्यते। जो असंदिग्ध है छांदोग्य में असंदिग्ध है, तो और संदिग्ध हो गया सुता सूत्र, असंदिग्ध के द्वारा संदिग्ध का निगमन निश्चय करना ये न्याय मन्यते, वो निश्चय होता है। और टीका में कहते हैं इसमें प्रमाण भी ब्रह्मसूत्र है, सर्व शाखा प्रत्यय न्यायाद इति भाव, सर्व शाखा प्रत्यय न्याय, न्याय अर्थात अधिकरण, ये आएगा आगे तीन तीन एक सर्व शाखा प्रत्यय न्याय, तो वो सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनादि अभिशेषात, ऐसे वो सूत्र है तीन तीन एक। वहां ये बात कहते हैं कि अलग अलग शाखा में जो उपासना आता है, जैसे प्राण उपासना छांदोग्य में भी है बृहदारण्यक में है, बृहदारण्यक बाद स्नेह शाखा ये छंदों का शाखा, ऐसा अन्य अन्य उपासना ये अलग अलग शाखा में दिखता है, तो ये भिन्न उपासना है अथवा एक है। तो वहां कहते हैं कि सर्व वेदांत प्रत्यय, सारे वेदांत में समान जो है वो तो एक ही प्रत्यय, एक ही ज्ञान कराएगा, क्यों चोदनादि अभिशेषा, चोदना विधि, विधि अभिशेषा समान विधि है, समान विषय को उपासना है तो समान विधि है, अलग अलग शाखा में होने पर भी वो एक ही उपासना है, वो कहेंगे वहां। तो यहाँ भी कहते हैं इसी प्रकार सर्व शाखा प्रत्यय न्याय, सभी शाखा में अर्थ एक ही होना होना है। कैसे रोहित लोहित दोनों शब्द अलग अलग है, अर्थ एक ही है, और कहीं आता है रलयो और अभेद, जैसे डलयो और अभेद कहते हैं इस प्रकार रलयो और अभेद ये आता है। रोहित शब्द भी है और लोहित शब्द दोनों है, अर्थ तो एक ही है। अच्छा आगे टीका में यथा शाखांतर वाक्यात न प्रधान ग्रहस तथा यहापि श्वेता सूत्र उपनिषदि माया प्रकरणात न तद ग्रह इति आह। शाखांतर वाक्य छांदोग्य वाक्य, छांदोग्य वाक्य में भी वहां रोहित शुक्ल कृष्ण है, उसके द्वारा क्या सांख्य का ये मूल प्रकृति का ग्रहण हो जाता है? अगर नहीं होता है तो यहाँ श्वेता सूत्र में भी नहीं होगा। तो यथा शाखांतर वाक्यात न प्रधान ग्रह, क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां ब्रह्म का प्रकरण है छांदोग्य में, तो उस प्रकरण में आया, तो ब्रह्म प्रकरण में सांख्य का सिद्धांत कैसे आएगा? जैसे वहां नहीं हुआ तथा यहाँ भी श्वेता सूत्र उपनिषदि, यहाँ भी यहाँ क्यों नहीं होगा? कहते माया प्रकरण, यहाँ भी मायां तु प्रकृति विद्यान मायिनं तु महेश्वर, तो न तद ग्रह, तद अर्थात सांख्य मूल प्रकृति, मूल प्रकृति का ग्रह नहीं होगा। भाष्य में तथा इहापी, इहापी अर्थात श्वेत सूत्र उपनिषद में भी ब्रह्मवादिनो बदंती, श्वेत सूत्र उपनिषद प्रथम मंत्र आरंभ होता है, तो ब्रह्मवादिनो बदंती किंकारणम ब्रह्म, तो किंकारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन कुचसं प्रतिष्ठा, ऐसे प्रथम मंत्र है। तो किम कारणम ब्रह्म, तो क्या ब्रह्म ये जगत का कारण है? तो कुतस्म जाता, हम लोग कहाँ से उत्पन्न हो गए, और जीवाम केन किसके आधार पर हम जीते हैं, और कोच सम प्रतिष्ठा ये जगत कहाँ प्रतिष्ठित है, ये सब पहले आरंभ हुआ प्रश्न। तो वहाँ किम कारणम ब्रह्म, तो ये ब्रह्म का प्रकरण वहाँ आरंभ हुआ, आगे इति उपक्रम, ये तो प्रथम मंत्र हो गया। आगे तृतीय मंत्र है, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति स्वगुण निगूढ़ नी है निगूढ़ तत्कारणम स्वगुण निगूढ़ कालात्मयुक्ता यह कारणानि निखिलानितानि कालात्मयुक्तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एक, इस प्रकार के पूरा मंत्र है। ते ध्यान योगानुगतः, ते जो लोग ऋषि लोग विचार करते थे किं कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता, हम लोग कैसे जीते हैं, जो विचार करते हैं आगे वो लोग फिर ध्यान किए, ध्यान अर्थात विचार किए। ते ध्यान योग अनुगता, ध्यान योग अर्थात निधि ध्यान, ठीक है मैं दिया। सृष्टियादु किं सहाय ब्रह्म इति विमृश्यते, किं कारणम ब्रह्म, ब्रह्म जगत का कारण स्वयं हो जाता है ना, उसके साथ और कोई सहकारी है। सृष्टियादु किं सहाय ब्रह्म इति विमृश्यते, विचार करते हैं वो ऋषि लोग। ब्रह्मवादिनो ध्यानाख्य योगेन परमात्मानम अनुप्रविष्टा, ध्यान योग के द्वारा परमात्मा में अनुप्रविष्ट, ध्यान योग अर्थात ध्यान निधिध्यासन, परमात्मा में अनुप्रविष्ट होकर के संतः तत्रैव देवस्य आत्मभूतां ऐक्येन अध्यस्तां शक्तिं परतंत्रां मायां सत्वादि गुणवतीं ब्रह्मणः सहायं अपश्यन् इति अन्वय। परमात्मा में अनुप्रविष्ट अर्थात निधिध्यासन के बाद परमात्मा तत्व ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद तत्रैव देवस्य आत्मभूतां, वही ब्रह्म में ही देवस्य वही ब्राह्मण आत्मभूतां अर्थात ये जो माया है वो ब्रह्म से कुछ भिन्न नहीं है, उसी का ही आत्मभूता आत्मभूतां ऐक्येन अध्यस्ता, ये जो माया है वो ब्रह्म में अध्यस्त है, अध्यस्त है ऐक्येन अध्यस्त अर्थात भिन्न होकर के इसका सत्ता स्फूर्ति नहीं है। जैसे कहेंगे घट मिट्टी में अध्यस्त है और घट भूतल में अध्यस्त है, दोनों में अंतर है, तो इसको कहते हैं घट जो मिट्टी में अध्यस्त कहेंगे तो ऐक्येन अध्यस्त अर्थात भिन्न होकर के उसका स्थिति नहीं रहेगा। इसी प्रकार की ये जो देव का आत्मभूत है ऐक्येन अध्यस्त है, वो शक्ति है और वो परतंत्र है, और माया सत्वादि गुणवतीम ब्रह्मण सहायम अपश्यन, ऐसे वो मंत्र का अर्थ मूल में जो दिया भाष्य में, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन, निधि ध्यासन के द्वारा ज्ञान प्राप्ति से वो लोग देखे किसको कहते हैं देवात्म शक्तिम, देवस्य आत्मशक्ति आत्मभूता शक्ति न तस्माद भिन्ना स्व गुणेर निगुढ़ाम, कहते हैं अगर वो ब्रह्म में ये शक्ति है, ये शक्ति का अनुभव होना चाहिए, कहते हैं स्व गुणेर निगुढ़ाम, कहते हैं उसका गुण दिखना चाहिए, गुण अब सो कार्य रूप से दिख रहे हैं, इसलिए ये मूल जो माया है वो भी दिखती नहीं है, क्यों, ये तो कार्य रूप बन गया सब, तो कार्य रूप जब दिखता है तो हमारा बुद्धि तो अभी कार्यो को ग्रहण कर रहा है तो कारण को ग्रहण नहीं कर रहा है, इसलिए कहता है स्व गुणेर निगुणाम। यह कारणानि निखिलानितानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठत्येक, इस प्रकार इति भाष्य में परमेश्वर्याः सत्तेः समस्त जगत विधायिन्या वाक्योपक्रमे अवगमत्। परमेश्वर्याः सत्ते, परमेश्वरस्य इयम इति परमेश्वरी, परमेश्वरी इयम हो जाने से अण होकर टिड्ढाने से घिंप हो जाएगा, फिर षष्ठी होकर के परमेश्वर्याः सत्तेः समस्त जगत विधायिन्या, भी पूर्वोधा करोति अर्थे अर्थात कारिणी, विधायिनी अर्थात कारिणी, समस्त जगत को बनाने वाला, वो वाक्य उपक्रमे अवगमत अर्थात सुता सूत्र उपनिषद का आरंभ में ये पता चलता है। और वाक्य शेषे अपि आगे चल करके है, मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरं तस्यावयव भूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्, इस प्रकार ये पूरा मंत्र है। तो मायाम तो प्रकृतिम विद्यान, ये जो माया है यही प्रकृति है, और माइनम तो माया अस्य अस्ति इति माई, तो हो जाता है महेश्वरम माइनम, माया अस्य अस्ति इति माई, तो इन्हीं माया अदंत है, नहीं है, इसलिए माया शब्द ब्रीहादि गुण में है। अगर ना ब्रीहादि भेष तो उसे इन्हीं प्रत्यय हो जाता है, माई नम तु महेश्वरम। इति यो योनिम योनिम अधितिष्ठत्येक, जो योनिम योनिम विप्सा अर्थात ये प्रत्येक जीव में यही अधितिष्ठित है, यही अर्थात अधिष्ठित है। योनिम योनिम अधितिष्ठति एक इति च तस्या एव अवगमात, वही जो माया है जो ब्रह्म का सहकारी है जो परतंत्र है वही यहाँ पता चलता है। न स्वतंत्र काचिद प्रकृति ही प्रधानम नाम अजामंत्रेण आमनायते इति शक्यते वक्तुम। इसलिए न स्वतंत्र काचित प्रकृति, कोई स्वतंत्र है प्रकृति, स्वतंत्र अर्थात तो ब्रह्म में आश्रित नहीं होकर के, ऐसा कोई स्वतंत्र प्रकृति प्रधानं नाम जिसका नाम है प्रधान, अजामंत्रेण नहीं आमनायते, पहले दे दिया था न आमनायते न उच्यते इति शक्यते वक्तुम, अजामंत्रेण आमनायते इति वक्तुम न शक्यते, ऐसा नहीं कह पाएंगे। टीका में माया या एकत्वे अपि, ये एक वाक्य ला रहे हैं भाष्य में, कहना यो योनिम योनिम अधितिष्ठति एक, योनिम योनिम ऐसा भिक्षा क्यों किया है, तो उसके लिए कहते हैं माया या एकत्वे अपि तद अंशानाम जीव उपाधि नाम, माया का अंश जीव का उपाधि, आप उसको अविद्या लीजिए अर्थात अविद्या नाना मानेंगे माया एक मानेंगे, नहीं तो माया का अंश हो गया बुद्धि, बुद्धि जीव का उपाधि मान लीजिए, जीव उपाधि नाम तत्त संघाततया तत्त संघाततया ना ना तत्त संघात योनि नाम तत्त संघात योनि नाम अविद्याख्यानाम भेदात, जीव उपाधि नाम माया का अंश है जीवों का उपाधि है, तत्त संघात योनि नाम तत्त संघात, संघात शरीर, शरीर योनि, योनि अर्थात वो जो कारण है शरीर का कारण कौन है, कहते हैं अविद्याख्यान अविद्या अविद्याख्या, वो भेद नाना हो गए, माया एक होने पर भी ये जो उपाधि है वो भिन्न हो गया, भिन्न होने से भिक्षा कर दिया, योनिम योनिम अधितिष्ठति एक, तो नाना प्रकार की सब योनि शरीर प्राप्त होते हैं। आगे भाष्य में प्रकरण तु शैव दैवी शक्तिर अव्याकृत नाम रूप, प्रकरण देखने से वही दैवी शक्ति, क्योंकि प्रथम मंत्र में था देवात्म शक्तिम निगुढ़ सगुणैर निगुढ़ तो दैवी शक्ति, प्रकरण से यही अनुमान होता है। अव्याकृत नाम रूपा अव्याकृतम अव्याकृते नाम रूपे यश्याम, इसमें नाम रूप अभी व्याकृत नहीं हुआ प्रलय समय में माया में रहते हैं। टीका में अव्याकृते अर्थात अनभिव्यक्ते नाम रूपे यश्याम सा, सा अर्थात सा माया जिसमें नाम रूप अभी व्यक्त नहीं हुआ। भाष्य में प्रकरणातु सा एव दैवी शक्तिर अव्याकृत नाम रूपा, नाम रूपयो हो प्राग अवस्था, नाम रूप सृष्टि आरंभ होने से उसका प्राग अवस्था, अनेन अपि मंत्रेण आमनायते इति उच्यते, अनेन अपि अर्थात स्वता सूत्र मंत्र में भी वही कहा जाता है इति उच्यते। टीका में अनेन अर्थात स्वता सूत्र मंत्र ये ब्रह्म का सहकारिणी माया को ही कहता है, इसमें बृहदारण्यक उपनिषद भी और प्रमाण है, कैसे कहते हैं तद्भेदम तरह्य व्याकृतम आसीत इति श्रुति अंतर प्रसिद्धि उक्ता, ये बृहदारण्य का 147 है, तद ह इदम तरही अव्याकृतम आसीत, तद ह अवधारण अर्थ में निश्चय, इदम इदम जगत, तरही तरही अर्थात सृष्टि है प्राग, तरही अर्थात तदा, तदा अर्थात सृष्टि है प्राग, अव्याकृतम आसीत ये जगत सृष्टि होने से पहले अव्याकृत ही था, ये प्रेदारण्य का 147 इति श्रुति अंतर प्रसिद्धि रूपता, अर्थात ये स्वता सूत्र मंत्र के द्वारा वो बृहदारण्य का मंत्र भी परामृष्ट होता है। तस्याम शक्तो व्यक्ता व्यक्त कार्य लिंग का अनुमानम सूचयति, उस शक्ति में अर्थात ये जो परमेश्वर का शक्ति है उसमें व्यक्त कार्य लिंग का भी है और अव्यक्त कार्य लिंग भी है, कुछ व्यक्त है कुछ अव्यक्त है। भाष्य में कहते हैं नाम रूपयो हो प्राग अवस्था, अभी अव्यक्त है तो ये कहता है कि वही शक्ति परमेश्वर का शक्ति है, और जब व्यक्त हो जाता है तो भी वही परमेश्वर का शक्ति को ही कहता है। व्यक्त अव्यक्त कार्य लिंग का अनुमानम, व्यक्त कार्य और अव्यक्त कार्य ये लिंग बनते हैं वो शक्ति के लिए। भाष्य में कहा नाम रूपयो प्राग अवस्था अनेनापि मंत्रेण अमनायते इति उच्यते। आगे टीका में क्या ये अजाम एकम रोहित शुक्ल कृष्ण, उसी में विचार चल रहा है। अर्थात अजा शब्द से परमेश्वर का जो सहकारी है उसी को ही लेना चाहिए, और उसके लिए इतना सारे और मतलब परामर्श देते हैं। यह भी देखिए वही कहता है, प्रकरण भी वही है, ब्रह्म का सहकारी का बात हुआ और देवात्म शक्ति स्वगुणे निगुणाम गुण पद से वहां सत्व रजतम ये लिया गया, तो इसलिए परमेश्वर का जो सहकारी है उसी प्रकृति को लेना है, स्वतंत्र प्रकृति नहीं है। टीका में माया या रोहितादि रूपवत्वम कथम, अगर आप अभी माया को लिए तो श्वेता सूत्र मंत्र भी माया को कैसे कहेगा, वहां तो रोहित शुक्ल कृष्णम है अजा है, अजा माया को कह सकता है किंतु रोहित शुक्ल कृष्णा ये कैसे माया को कहेगा। भाष्य में कहते हैं तस्या से, अभी क्या है सिद्धांत कह दिया कि रोहित शुक्ल कृष्ण से अब तेजो आप अन्न को लेना है, अभी तेजो आप अन्न को लेंगे तो ये माया को कैसे कहेगा, ये पूर्व पक्ष का शंका हुआ। तो अजा शब्द से माया को लेंगे और रोहित शुक्ल कृष्ण से तेजो आप अन्न को लेंगे, ये कैसे समन्वय होगा, ये शंका। भाष्य में तस्याश्च, तस्या अर्थात ये जो शक्ति परमेश्वर शक्ति माया, स्व विकार विषयेण, तो स्व विकार का विषय, विषय अर्थात आश्रय, टीका में विषय आश्रय, स्व विकार का आश्रय, ये जो माया है माया अपना विकार, विकार अर्थात कार्य, कार्यों का आश्रय है, सब माया में ही आश्रित है, इसलिए त्रैरूप्येण त्रैरूप्यम उक्तम। तो ये जितने माया, माया है माया का जो विकार है, विकार में त्रैरूप्य कहा गया, तो त्रैरूप्य विकार में कहा जाता है तो उसका जो कारण होगा वो भी त्रैरूप्य होगा, तो स्व विकार विषयेण त्रैरूप्येण त्रैरूप्यम उक्तम, विकार भी त्रैरूप्य कह दिया गया क्योंकि कारण त्रैरूप्य है। अच्छा ये सूत्र पढ़ेंगे, ज्योति तो ज्योति उपक्रमा छांदोग्य में, ज्योति उपक्रमा अर्थात तो छांदोग्य में जो प्रकृति परमेश्वर का सहायिका वह अर्थात ज्योति और आपह और अन्न उसी को ही यहाँ लोहित शुक्ल कृष्ण से कहा गया। आगे टीका में एवं प्रकरण बलात् माया एव अजा इति भाष्यकृत मतम, भाष्यकृत ऐसा कहे, प्रकरण बलात्, प्रकरण बलात् श्वेता सूत्र प्रकरण को लिए भाष्यकार यहाँ जो व्याख्यान कर दिए, ये यहाँ छांदोग्य के उपनिषद में जो तेज अप अन्न उसको नहीं लिए, वो तो स्वतः सूत्र में कह दिए, देखिए आरंभ में ऐसा है और आगे जाके मायाम तो प्रकृति विद्यान है, बीच में ये अजा मंत्र है, तो पूर्व पर को देखने से ये तो परमेश्वर का सहायक का शक्ति ये ग्रहण हो गया, भाष्यकार तो ऐसा कह दिए, तो कहते हैं एवं प्रकरण बलात् माया एव अजा इति भाष्यकृत मतम, और छांदोग्य श्रुतिया तेजो अब अन्न लक्षणा अवान्तर प्रकृति अजा इति सूत्रकृत मत, क्योंकि तथा ही अधीयते एके सूत्रकार कहते हैं, तो ज्योति रूपक्रमा अर्थात ज्योति अर्थात तो तेजो अन्न और ये लिए आप लिए, तो कहते सूत्रकार तो छांदोग्य श्रुति को आधार करके तेजो अब अन्न लक्षणा ये हो गए अवान्तर प्रकृति, मूल प्रकृति ब्रह्म, अवान्तर प्रकृति ये, आगे चलेंगे और जो सब सृष्टि होंगे आकाश मतलब ये तीन आगे हैं, आगे उसका फिर त्रिवृत्तकरण होगा, ये फिर आगे प्रकृति होगा, तेजो अब अन्न लक्षणा अवान्तर प्रकृति अजा इति सूत्रकृत मतम इति, उत्तर सूत्र सूत्र कृन मते न उत्तर सूत्र व्यावर्त्यम संकते, सूत्रकार का मत में उत्तर सूत्र में शंका करके दिखा करके उसका निराकरण करते हैं। भाष्यकार मत में कोई शंका नहीं है, वो तो प्रकरण दिखा दें। भाष्य में कथम पुनर तेजो अब अन्नात्मना त्रैरूपेण त्रिरूपा अजा प्रतिपत्तुम शक्यते, अन्न आप और तेज ये तीन त्रिरूप हुए, इसके द्वारा त्रिरूपा अजा माया इसको कैसे आप ले सकते हैं? तो क्योंकि माया में जो त्रिरूप है सत्व रजतम और यहाँ आप अलग कह दिए, तो ये कैसे उसका परामर्श होगा अर्थात माया को लेने के लिए? सूत्रकार मत में टीका में किंग तेजो अब अन्य सु अजा शब्द रूढ़, पूर्व पक्ष जो पूछता है कथम, उसका विकल्प ये है क्या तेजो अब और अन्न में अजा शब्द रूढ़ है अथवा अजा शब्द यौगिक न जायते इति यौगिक अभी नाद्य हो, अर्थात तेज आप हो अन्न में अजा शब्द तो रूढ़ तो नहीं है, क्यों कहते हैं कि तेषु अजात्व जाते रसत्वा, ये कोई अजात्व जाति इसमें नहीं है। इति आह भाष्य में यावता न तावत तेजो अप अन्यसु अजा आकृति अस्ति, तो इसलिए रूढ़ी प्रयोग नहीं हो पाएगा। यावता, यावता का अर्थ टीका में कहते हैं यावता यतः इति अर्थ, अजा शब्द रूढ़ नहीं है तेजो आप अन्न में, तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो तेजो आप अन्न होते हैं उसमें अजा का अर्थात ये जो बकरा का उसका आकृति नहीं है, क्योंकि आकृति ग्रहण जाती इसमें अजात्व दिखे तभी तो अजा शब्द प्रयोग करेंगे, इसमें अजात्व का आकृति नहीं है तो आकृति ग्रहण जाती तो अजात्व जाति नहीं है। टीका में अतो न रूढ़ इति शेष, रूढ़ी तो नहीं हुआ। अभी यौगिक अर्थ कहेंगे न द्वितीय, पूर्व पक्ष कह रहे हैं अर्थात यौगिक वृत्ति से भी अजा शब्द माया में व्यवहार नहीं हो पाएगा। भाष्य में न च तेजो अब अन्ना नाम जाति श्रवणात्, तेजो अब और अन्न इनका उत्पत्ति होती है परमात्मा में, तो जिनका उत्पत्ति होती है उसको आप अजा शब्द से कह सकते हैं क्या? इसलिए न जायते अजा योगी का शब्द लेने पर भी तेजो अब अन्न में ये नहीं घटेगा। न च तेजो अब अन्ना नाम जाति श्रवणात अजाति निमित्त अपि अजा शब्द संभवती, उनमें अजा शब्द तो रूढ़ी से भी नहीं होगा योगी का से भी नहीं होगा, इसलिए सूत्रकार मत में तो ये व्याघात तो हुआ ऐसे पूर्व पक्ष शंका किया। अतः उत्तरम पठती, टीका में जातिर जन्म तेजो अब अन्ना नाम जाति श्रवणात, जाति का अर्थ जन्म श्रवणात, इसलिए उनको अजाति निमित्त अजा शब्द, अजाति निमित्तम यश्य अजा शब्द से अजाति अजन्म, तो इसको लेकर के कैसे शब्द प्रयोग करेंगे? टीका में आगे सिद्धांत कहते हैं कि लौकिक अजा शब्द सादृश्य कल्पनया, लौकिक अजा शब्द लोक में अजा शब्द ये छागा में व्यवहार होता है, उसका सादृश्य कल्पना करेंगे ये तेजो अब अन्न में, तेजो अब अन्ना नाम अजात्व उपदेशात गौणो अयम शब्द, ये शब्द यहाँ गौण अजा शब्द सूत्रकार के मत में अजा शब्द गौण इति परिहरति। तो अभी इसमें क्या दोष आएगा? सूत्रकार मत में चलने से आपको भी अजा शब्द से बकरी लिए और उससे आप गौणी लक्षणा करते हैं। सांख्य कहता है हम लोहित शुक्ल कृष्णा से गौणी लक्षणा करके सत्व रजतम को लेकर के मूल प्रकृति कहता था, अभी दोनों तो गौणी लक्षणा ये बराबर आ गया, तो ये विचार अभी स्पष्ट और दिखाएंगे आगे से। अच्छा तो अभी उत्तर ये गौण गौण ये अजा शब्द इति परिहरती, सिद्धांती उसका परिहार करता है पूर्व पक्ष का शंका। पूर्व पक्ष कह दिया कि अजा शब्द तेजो आप अन्न में तो व्यवहार ही नहीं हो पाएगा, रूढ़ी में भी नहीं है योगिक में भी नहीं है, तो सिद्धांती अभी उत्तर देता है कल्पनो उपदेशाच मध्वादिवद अविरोध कल्पनो उपदेशाच मध्वादिवद विरोध कल्पनया उपदेश इति कल्पना उपदेश कल्पना करके ऐसे अजा शब्द किया गया। कल्पना अर्थात इसमें अजा शब्द रूढ़ भी नहीं है योगी का भी नहीं है, नहीं होने पर भी अजा का कल्पना किया गया। कहते ऐसा होता है क्या, कहते मधु आदिवत जैसे सूर्य को मधु कह दिया गया, खाली कल्पना करके कहा गया कुछ सादृश्य को लेकर के, तो इसी प्रकार की यहाँ भी अजा शब्द कल्पना किया गया। भाष्य में नायम अजाकृति निमित्त अजा शब्द, अजा का आकृति जाति, अजा तो जाति को लेकर के यहाँ तेजो आपो अन्न में अजा शब्द व्यवहार नहीं किया गया, अर्थात तो जाति को लेकर के होता तो रूढ़ी हो जाता, यह नहीं हुआ। ना भी योगी को न जायते अजा वो भी नहीं, तीनों का उत्पत्ति होती है। किंग तरही फिर कैसे अजा शब्द व्यवहार किए, कहते हैं कल्पन उपदेशो अयम, केवल कल्पन या उपदेश। अजा रूपक क्लिप्ति तेजो अप अन्न लक्षण आयास चराचर युवनेर उपदिश्यते। अजा रूपक, रूपक अर्थात सादृश्य कल्पना करके जो कहते हैं ऐसे क्लिप्ति, क्लिप्ति अर्थात कल्पना, अजा रूपक की कल्पना, क्लिप्ति का अर्थ कल्पना, कृपो धातु निष्ठा कर देंगे तो हो गया, और आगे ल्यूट करेंगे तो कल्पना, ताप हो जाएगा तो कल्पना। अजा रूप क्लिप्ति तेजो अब अन्न लक्षणा, यह तेजो आप अन्न लक्षणा उसी का ही अजा रूपक की क्लिप्ति। वो तेजो आप अन्न लक्षणा क्या है, कहते हैं चराचर युवर, चराचर युवनी पूरा जगत का वही कारण है उपदेश्यते। यथा ही लोके यदृच्छया काचित अजा रोहित रोहित शुक्ल कृष्ण वर्णा स्यात् बहु बरकरा स्वरूप बरकरा च। लोक में यदृच्छया, यदृच्छया अर्थात टीका में दे दिया अनियमो यदृच्छा, वो भी हो गया, कोई नियम नहीं है, कभी हो सकता है ऐसा कोई छागा बकरी। भाष्य में यथा ही लोके यदृच्छया काचित अजा, कोई एक छागा, तो इसी प्रकार की हो गया, क्या हो गया, रोहित शुक्ल कृष्ण वर्णा स्यात्, हो सकता है ऐसा कोई, और बहु बरकरा और स्वरूप बरकरा, बरकरा टीका में दे दिया बरकरा बाल पशु, वो छागा का बहुत सारे ये जो कहते हैं छोटे छोटे होते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मेम पता नहीं हम लोग तो कोई पास इसलिए इतना पता नहीं है सब, तो वो अर्थात वो छागा का जो सब बच्चे होते हैं तो वो सब इसको बरकरा कहते हैं बाल पशु। भाष्य में आगे बहु बरकरा, ये तो छागा का दो होते हैं ना, है ना, कभी कभी अधिक हो जाते हैं, कभी कभी अधिक हो जाते हैं, दो तो सामान्य दो होते हैं, और स्वरूप बरकरा च समान रूप, ये जैसा रंग है ऐसा ही होते हैं। साच कश्चित अजो जूसमाणु अनुसहित, उसको कोई एक अज उसका भोग करते हुए उसका पीछे पीछे चलता है, और कश्चित चेना भुक्त भोगाम जहिया, और कोई उसको छोड़ भी देता है उसके पीछे नहीं चलता है। एवं यम अपि तेजो अप अन्न लक्षणा भूत प्रकृतिर भूत प्रकृति त्रिवर्णा बहु स्वरूपम चराचर लक्षण विकार जातम जनयति। अभिदुषा च क्षेत्र ज्ञान उपभुज्यते विदुषा च परित्यज्यते, जैसे अजा का बात दिखा दिया इसी प्रकार की एवं इयम अपि तेजो अब अन्न लक्षणा भूत प्रकृति ही भूतानाम प्रकृति त्रिवर्णा तीन वर्ण अर्थात वही जो लोहित शुक्ल कृष्ण कह दिया बहु स्वरूपम चराचर लक्षणम विकार जातम जनयति, पूरा जगत बनाता है। और अभिदुषा च क्षेत्रज्ञ न क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ था क्षेत्र के साथ जो तादात्म्य करके है, अविद्वान है अज्ञान है, उपभुज्यते उसके द्वारा, ये अज्ञानियों के द्वारा ये जो अजा हो गया ये उपभुज्यते। और विदुषा च परित्यज्यते ज्ञानियों के द्वारा इसका त्याग हो जाता है। ठीक है आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।